सनंदन जी कहते हैं, नारद जी, केशी ध्वज के अध्यात्म ज्ञान से युक्त अमृत में वचन को सुनकर खांडिक्य ने पुनः उन्हें प्रेरित करते हुए कहा। खांडिक्य बोले, योगवेताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशी ध्वज, आप निमि वंश में योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, अतः आप उस योग का वर्णन कीजिए। तो केशी ध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, मैं योग का स्वरूप बताता हूँ, सुनिए। उस योग में स्थित होने पर मुनि ब्रह्मा में लीन होकर फिर अपने स्वरूप से अलग नहीं होता। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण होता है और विषयों से दूर हटकर वही मोक्ष का साधक बन जाता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न विद्वान पुरुष मन को विषयों से हटाकर परमेश्वर का चिंतन करे। जैसे चुंबक अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि के चित्त को परमात्मा अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। आत्मज्ञान के उपाय बहुत जो यम नियम आदि साधन हैं, उनकी अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार की विशेषता वाले धर्म से युक्त होता है, वह योगी मुमुक्षु कहलाता है। पहले पहल योग का अभ्यास करने वाला योगी युंजान कहलाता है, और जब उसे पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब वह निष्पन्न समाधि युक्त कहलाता है। यदि किसी विघन दोष से उस पूर्वोक्त योगी युंजान का चित्त दूषित हो जाता है, तो दूसरे जन्म में उस योग भ्रष्ट की अभ्यास करते रहने से मुक्ति हो जाती है। विनिष्पन्न समाधि योगी योग की अग्नि से अपनी संपूर्ण कर्म राशि को भस्म कर डालता है, इसलिए उसी जन्म में शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि वे अपने चित्त को योग साधन के योग्य बनाते हुए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करें। ये 5 यम हैं। इनके साथ शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा पर ब्रह्म परमात्मा में मन को लगाना, इन 5 नियमों का पालन करें। इस प्रकार ये 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं। स्काम भाव से इसका सेवन किया जाए तो ये विशिष्ट फल देने वाले होते हैं, और निष्काम भाव से किया जाए तो मोक्ष प्रदान करते हैं। यतनशील साधक को उचित है कि स्वस्तिक, सिद्ध, पदम आदि आसनों में से किसी एक का आश्रय लेकर यम और नियम नामक गुणों से संपन्न हो, नियम पूर्वक योग अभ्यास करे। अभ्यास से साधक जो प्राणवायु को वश में कर लेता है, उस क्रिया को प्राणायाम समझना चाहिए। उसके 2 भेद हैं, सबीज और निर्बीज। जिसमें भगवान जी के नाम और रूप का आलंबन हो, वह सबीज प्राणायाम है, और जिसमें ऐसा कोई आलंबन नहीं है, वह निर्बीज प्राणायाम कहलाता है। साधु पुरुषों के उपदेश से प्राणायाम का साधन करते समय जब योगी के प्राण और अपान एक दूसरे का प्रभाव करते हैं, तब क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम निरोध करने से कुंभक नामक 3रा प्राणायाम होता है। जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास करता है, तब उसका अलंबन सर्वव्यापी अनंत स्वरूप भगवान विष्णु का साकार रूप होता है। योगवेता पुरुष प्रत्याहार का अभ्यास, इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर अपने भीतर लोक लाने का प्रयत्न करते हुए शब्द आदि विषयों में अनुरक्त हुई इंद्रियों को रोककर उन्हें अपने चित्त की अनुगामनी बनावे। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां भली भांति वश में हो जाती हैं। यदि इंद्रियां वश में नहीं हैं, तो कोई योगी उसके द्वारा योग का साधन नहीं कर सकता। प्राणायाम से प्राण, अपान रूप वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को अपने वश में करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य ने पूछा, महाभाग, बताइए, चित्त का वह शुभ आश्रय क्या है जिसका अवलंबन करके वह संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति को नष्ट कर देता है? केशीध्वज ने कहा, राजन चित्त का आश्रय ब्रह्म है, उसके दो स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर। संसार में तीन प्रकार की भावनाएं हैं, उन भावनाओं के कारण ये जगत तीन प्रकार का कहा जाता है। पहली भावना का नाम कर्म भावना है, दूसरी की ब्रह्म भावना है और तीसरी का उभ्यात्मिका भावना है। इनमें से पहली में कर्म की भावना होने के कारण वह कर्म भावात्मिका है और दूसरी में ब्रह्म की भावना होने से वह ब्रह्म भावात्मिका है और तीसरे में दोनों प्रकार की भावना होने से उसको उभ्यात्मिका कहते हैं। इस तरह तीन प्रकार की भावात्मक भावनाएं हैं। सनक आदि सिद्ध पुरुष सदा ब्रह्म भावना से युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी हैं, वे कर्म भावना से युक्त होते हैं। हिरण्यगर्भ प्रजापति आदि सच्चिदानंद ब्रह्म का बोध और सृष्टि रचना आदि कर्मों का अधिकार दोनों से युक्त है, अतः उनमें ब्रह्म भावना एवं कर्म भावना दोनों की ही उपलब्धि होती है। जब तक विशेष भेद ज्ञान के हेतुभूत संपूर्ण कर्म क्षीण नहीं हो जाते, तभी तक भेददर्शी मनुष्यों की दृष्टि में ये विश्व तथा पर ब्रह्म भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ संपूर्ण भेदों का अभाव हो जाता है, जो केवल सत्य है और वाणी का अविषय है तथा जो स्वयं ही अनुभव स्वरूप है, वही ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वही अजन्मा एवं निराकार विष्णु का परम स्वरूप है, जो उसके विश्व रूप से सत्ता विलक्षण है। योग का साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए उसे श्रीहरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति, मरुद्गण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत तथा प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उन भूतों के कारण तथा चेतन अचेतन एक पैर दो पैर और अनेक पैर वाले जीव तथा बिना पैर वाले प्राणी, ये सब भगवान विष्णु के त्रिविध भावात्मक मूर्त रूप हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। शक्ति तीन प्रकार की बताई गई है, परा, अपरा और कर्म शक्ति। भगवान विष्णु को पराशक्ति कहते हैं, क्षेत्रज्ञ अपराशक्ति है तथा अविद्या को कर्म नामक तीसरी शक्ति माना गया है। क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु वह इस असंसार असार संसार में अविद्या नामक शक्ति से आवृत होकर अत्यंत विस्तार से प्राप्त होने वाले संपूर्ण संसारिक क्लेश भोगा करती है। परम बुद्धिमान नरेश उस अविद्या शक्ति से त्रोहित होने के कारण वह क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती है। वह प्राणहीन जड़ पदार्थों में बहुत कम है, उससे अधिक वृक्ष पर्यंत स्थावरों में स्थित है, स्थावरों से अधिक सर्पादि जीवों में और उससे अधिक पक्षियों में अभिव्यक्त हुई है। पक्षियों की अपेक्षा और शक्ति में मृग बड़े चढ़े हैं और मृगों से अधिक पशु हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से भी चढ़े हुए नाग, गंधर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओं से भी इंद्र और इंद्र से भी प्रजापति उस शक्ति में बड़े हैं। प्रजापति की अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में भगवान जी की उस शक्ति का विशेष प्रकाश हुआ है। ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश की भांति उनकी शक्ति से व्याप्त है। विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त अर्थात निराकार रूप है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं और विद्वान पुरुष जिसे सत्य कहते हैं। भगवान जी का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अपरमेय भगवान जी की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है वे संपूर्ण जगत के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। योग के साधक को आत्मशुद्धि के लिए विश्व रूप भगवान जी के उस सर्व पाप नाशक स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वायु का संयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि ऊंची लपटे उठाकर तृण समूह को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियों के चित्त में विराजमान भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को जला डालते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधारभूत भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगियों की मुक्ति के लिए इनके सब ओर जाने वाले चंचल चित्त के शुभ आश्रय हैं। भगवान जी के अतिरिक्त जो मन के दूसरे आश्रय संपूर्ण देवता आदि हैं वे सब अशुद्ध हैं। भगवान जी का मूर्त रूप चित्त को दूसरे संपूर्ण आश्रयों से निष्प्रिय कर देता है। चित्त को जो भगवान जी में धारण करना स्थिरतापूर्वक लगाना है इसे ही धारणा समझना चाहिए। बिना किसी आधार के धारणा नहीं हो सकती। अतः भगवान जी के सगुण साकार स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करना चाहिए वह बतलाता हूं। भगवान जी का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमलदान के समान विशाल एवं सुंदर हैं। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और पकार से उद्भासित है। उनके दोनों कान बराबर हैं और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। ग्रीवा शंख की सी शोभा धारण करती है। विशाल वक्षस्थल में श्रीवस का चिन्ह सुशोभित है। उनके उदर में तिरंगाकार त्रिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान विष्णु बड़ी बड़ी चार अथवा आठ भुजाएं धारण करते हैं। उनके दोनों उरु तथा जंघे समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणारविंद हमारे सम्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने सच पीताम्बर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में कियूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। शांग्र धनुष, पांजन्य शंख, कमोद की गदा, नंदक खड़ग, सुदर्शन चक्र, अक्षमाला तथा वरद और अभय की मुद्रा, ये सब भगवान जी के कर कमलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी उंगलियों में रत्नमय मुद्रिकाएं शोभा दे रही हैं। इस प्रकार योगी भगवान जी के मनोहर स्वरूप में अपना चित्त लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उसकी धारणा दृढ़ नहीं हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा चित्त से अलग ना हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख चक्र गदा तथा शांग्र ध्रुष आदि आयुध ना हो। वे स्वरूप परम शांत तथा अक्षमाला एवं यज्ञपुत से विभूषित हो, तब ये धारणा भी पूर्वत स्थिर हो जाए तो भगवान जी के किरीट के यूर और आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने चित्त से भगवान जी के किसी एक अव्यय चरण या मुखारविंद का ध्यान करें। तदंतर अव्ययों का चिंतन छोड़कर केवल अव्ययी भगवान जी के ध्यान में तत्पर हो जाए जिसमें भगवान जी के स्वरूप की ही प्रतीति होती है। ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित ध्याकार चित्त की एक अनवरत धारा है उसी को ध्यान कहते हैं। वे अपने पूर्व यम नियम आदि छह अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि कहते हैं। प्राप्त करने योग्य वस्तु है पर ब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुंचाने वाला सहायक है पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान, और उस परमात्मा तक पहुंचाने का पात्र है संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा। क्षित्रज्ञ कर्ता है और ज्ञान कारण करण है, अतः उस ज्ञान रूपी करण के द्वारा वे प्रापक विज्ञान उस क्षित्रज्ञ का मुक्ति रूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उससे वह भगवत भावना में भावना से पूर्ण होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षित्रज्ञ और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्था नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दिशा में भेद बुद्धि कौन करेगा? इस प्रकार खांडिक्य जी, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य करूं? तो खांडिक्य बोले, राजन, आपने योग द्वारा परमात्म भाव को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया, इससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो गए। आज आपके उपदेश से मेरे मन की सारी मलिनता नष्ट हो गई। मैंने जो मेरे शब्द का प्रयोग किया ये भी असत्य ही है, अन्यथा गे तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष तो ये भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ये बुद्धि तथा अहंता ममता का व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। केशी ध्वजनी, आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक योग का वर्णन किया है, इसके द्वारा मेरे कल्याण के लिए आपने सब कुछ कर दिया। सनंदन जी कहते हैं, भ्रमण, तंत्र राजा खांडिक्य ने यथोचित रूप से महाराज के केशी ध्वज का पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। खांडिक्य भगवान विष्णु में चित्त लगाए हुए योग सिद्धि के लिए विशालापुरी अर्थात बद्र का आश्रम को चले गए। वहाँ यम नियम आदि गुणों से युक्त होकर उन्होंने भगवान जी की अनन्य भाव से उपासना की और अंत में वे अत्यंत निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में लीन हो गए। नारद जी, तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा के लिए जो उपाय पूछा था वो सब मैंने बता दिया। नारद जी बोले, महाभाग, मैंने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा का उपाय सुन लिया, तथापि मेरा मन अभी भ्रम में भटक रहा है। मैं शीघ्रतापूर्वक स्थिर नहीं हो पाता। आप दूसरों को मान देने वाले हैं, बताइए यदि दुष्ट लोग किसी के मन के विपरीत वर्ताव करें तो मनुष्य उसे कैसे सह सकता है? तो सूत जी कहते हैं, नारद जी का ये कथन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनंदन जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें राजा भरत के चरित्र का स्मरण हो आया और वो इस प्रकार कहने लगे। सनंदन जी ने कहा, नारद जी, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहूंगा जिसे सुनकर तुम्हारे भ्रांत मन को बड़ी स्थिरता प्राप्त होगी। प्राचीन काल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। राजा भरत ने बाप दादों के क्रम से चले आते हुए राज्य को पाकर उसका धर्मपूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करता है उसी प्रकार वे प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया। वे सदा भगवान का ही चिंतन करते रहते थे और उन्हीं में मन लगाकर नाना सत्कर्मों में लगे रहते थे। तदंतर पुत्रों को जन्म देकर विद्वान राजा भरत विषयों से विरक्त हो गए और राज्य त्याग कर प्लस एम प्लय मुनि के आश्रम को चले गए। उन महर्षियों का आश्रम शालग्राम नामक महाक्षेत्र में था। मुक्ति की इच्छा रखने वाले बहुत से साधक उस तीर्थ का सेवन करते थे। वहीं राजा भरत तपस्या में संलग्न होकर यथाशक्ति पूजन सामग्री जुटाकर उसके द्वारा भक्ति भाव से भगवान महाविष्णु की आराधना करने लगे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल निर्मल जल में स्नान करते तथा अविनाशी पर ब्रह्म की स्तुति एवं प्रण सहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक सूर्य देव का उपस्थान करते थे। तंतर आश्रम पर लौटते और अपने ही लाए हुए समिधा कुशा तथा मिट्टी आदि द्रव्यों से और फल फूल तुलसी दल एवं स्वच्छ जल से एकाग्रता पूर्वक जगदीश्वर भगवान वासुदेव की पूजा करते थे। भगवान की पूजा के समय वे भक्ति के प्रवाह में डूब जाते थे। एक दिन की बात है, महाभाग राजा भरत प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित होकर जप करते हुए 3 मुहूर्त अर्थात 6 घड़ी शालग्राम के जल में खड़े रहे। इसी समय एक प्यासी हरनी जल पीने के लिए अकेले ही वन से नदी के तट पर आ गई। उसका प्रसव काल निकट था, वे प्रायः जल पी चुकी थी। इतने में ही सब प्राणियों को भय देने वाली सिंह की गर्जना उच्च स्वर से सुनाई पड़ी। फिर तो वह उस सिंह नाद से भयभीत हो नदी के तट की ओर उछल पड़ी। बहुत ऊंचाई की ओर उछलने से उसका गर्भ नदी में गिर पड़ा और तरंग मालाओं में डूबता उतारता हुआ वेग से बहने लगा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा लिया। उधर वह हरनी गर्भ गिरने के अत्यंत दुख से और बहुत ऊंचे चढ़ने के परिश्रम से थक कर एक स्थान पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। उस हरनी को मरी हुई देखकर तपस्वी राजा भरत मृग के बच्चे को लिए हुए अपने आश्रम पर आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। उनसे पोषित होकर वह मृग का बच्चा बढ़ने लगा। उस मृग में राजा का चित्त जैसे असक्त हो गया था वैसा भगवान में भी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को छोड़ा, सारे भाई बंधुओं को त्याग कर दिया, परंतु इस हरिण के बच्चे में फिर ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृग की ममता के वशीभूत हो गया था, इसलिए उनकी समाधि भंग हो गई। तदंतर कुछ समय बीतने पर राजा भरत को मृत्यु प्राप्त हुई। उस समय जैसे पुत्र पिता की ओर देखता है उसी प्रकार वह मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राणों का त्याग करते समय उस मृग की ओर ही देख रहे थे। मृग की भावना करने के कारण राजा भरत दूसरे जन्म में मृग हुए। उनको मृग की योनि में जाना पड़ा, मृग बनना पड़ा, किंतु पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने से उनके मन में संसार की ओर से वैराग्य हो गया। मृग की योनि में भी उनको याद था कि मैं पिछले जन्म में किस प्रकार से मुझे ये मृग की योनि मिली। वे अपनी मां को त्याग कर पुनः शालग्राम तीर्थ में आए और सूखे घास तथा सूखे पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे। ऐसा करने से मृग शरीर की प्राप्ति कराने वाले कर्म का प्रायश्चित हो गया। अतः वही अपने शरीर का त्याग करके वे जाति समर अर्थात पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। सदाचारी योगियों के श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुल में उनका जन्म हुआ। वे संपूर्ण विज्ञान से संपन्न तथा समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ हुए। उन्होंने आत्मा को प्रकृति से परे देखा। वे आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण देवता आदि संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखते थे। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरु के पढ़ाए हुए वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे, किन्हीं वैदिक कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते थे और ना शास्त्रों का उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत पूछताछ करता तो वे जड़ के समान गवारों किसी बोली में कोई बात कह देते थे। उनका शरीर मैला कुचैला होने से निंदित प्रतीत होता था। वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते थे। इन सब कारणों से वहां के समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्मान योग संपत्ति की अधिक हानि करता है और दूसरे लोगों से अपमानित होने वाला योगी योग मार्ग में शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान ब्राह्मण जन साधारण में अपने आप को जड़ और उन्मत्साही प्रकट करते थे। भीगे हुए चने और उड़द, बड़े साग, जंगली फल और अन्न के दाने आदि जो जो सायमिक खाद्य वस्तु मिल जाती उसी को बहुत मानकर खा लेते थे। पिता की मृत्यु होने पर भाई भतीजे और बंधु बांधवों ने उनसे खेती बाड़ी का काम आरंभ करवा दिया। उन्हीं के दिए हुए सड़े गले अन्न से उनके शरीर का पोषण होने लगा। उनका एक एक अंग बैल के समान मोटा था और काम काज में वे जड़ की भांति जुते रहते थे। भोजन मात्र ही उनका वेतन था, इसलिए सब लोग उनसे अपना काम निकाल लिया करते थे। एक समय सौवीर राज ने शिबिका पर आरूढ़ होकर इक्षुमती नदी के किनारे महर्षि कपिल के श्रेष्ठ आश्रम पर जाने का निश्चय किया। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से ये पूछना चाहते थे कि इस दुख में संसार में मनुष्यों के लिए कल्याणकारी साधन क्या है। उस दिन राजा की बेगार में बहुत से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गए थे। उन्हीं के बीच भरत मुनि भी बेगार में पकड़कर लाए गए। वे संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र भाजन थे। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, अतः वे अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को कंधे पर उठाकर ढोने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जड़ भरत जी शूद्र जीवों को बचाने के लिए चार हाथ आगे की भूमि देखते हुए मंद गति से चलने लगे। कहीं कि पांव के नीचे कोई प्राणी नहीं आ जाए, कोई चींटी नहीं आ जाए, कोई कीड़ा नहीं आ जाए, किंतु उनके सिवा दूसरे कहार जल्दी जल्दी चल रहे थे। तो राजा ने देखा कि पालकी समान गति से नहीं चल रही है, तो उन्होंने कहा, अरे पालकी ढोने वाले कहारों, ये क्या करते हो? सब लोग एक साथ समान गति से चलो। किंतु इतना कहने पर भी जब शिबिका की गति पुनः वैसी ही विषम दिखाई दी, तब राजा ने डांट कर पूछा, अरे ये क्या है, तुम लोग मेरी आज्ञा के विपरीत चलते हो? राजा के बार बार ऐसा वचन सुनकर पालकी ढोने वाले कहारों ने जड़ भरत की ओर संकेत करके कहा, यही धीरे धीरे चलता है। तो राजा ने पूछा, अरे क्या तू थक गया? अभी तो थोड़ी ही दूर तक तूने मेरी पालकी ढोई है, क्या तुझसे ये परिश्रम सहन नहीं होता? वैसे तो तू बड़ा मोटा ताजा दिखाई देता है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन ना मैं मोटा हूं और ना मैंने आपकी पालकी ही ढोई है, ना तो मैं थका हूं और ना मुझे कोई परिश्रम ही होता है। इस पालकी को ढोने वाला कोई दूसरा ही है। अब राजा ने फिर कहा उस ब्राह्मण से, मोटा तो तू प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर पालकी तेरे ऊपर अब भी मौजूद है और बोझ ढोने से देहधारियों को परिश्रम तो होता ही है, और फिर तू ऐसे बोल रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन इस विषय में मेरी बात सुनो। सबसे नीचे पृथ्वी है और पृथ्वी पर दो पैर हैं, दोनों पैरों पर दो जंगे हैं, उन जंगों पर दो उरु हैं और उनके ऊपर उदर है, और फिर उदर के ऊपर छाती है, छाती के ऊपर भुजाएं हैं और भुजाएं के ऊपर कंधे हैं, और कंधों पर ये पालकी रखी हुई है। ऐसी दिशा में मेरे ऊपर भार कैसे रहा? पालकी में भी जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। राजन मैं, तुम और अन्य सब जीव पंचभूतों द्वारा ही ढोए जाते हैं, तथा ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। पृथ्वीपते, ये सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और वह कर्म समस्त जीवों में अविद्या रूप ही संचित है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है, वह एक ही संपूर्ण जीवों में व्याप्त है, उनकी वृद्धि और ह्रास कभी नहीं होता। जब आत्मा में ना तो वृद्धि होती है ना ह्रास ही होता है, तब तुमने किस युक्ति से ये बात कही कि तुम मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी पैर जंघा उरु कटी तथा उदर आदि अंगों पर स्थित हुए कंधे के ऊपर रखी हुई ये शिबिका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है। राजन, इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी न केवल पालकी उठा रखी है बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह और पृथ्वी का आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। जिस द्रव्य से ये पालकी बनी हुई है उसी से ये तुम्हारा मेरा अथवा अन्य सबका शरीर भी बना हुआ है, जिसमें सबने ममता बढ़ा रखी है। सनंदन जी कहने लगे। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता कंधे पर पालकी लिए मौन हो गए। तब राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके दोनों चरण पकड़ लिए। राजा ने कहा, हे विप्रवर, ये पालकी छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और बताइए, ये छद्म वेश धारण किए हुए आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, अथवा आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है, ये सब आप मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण कहने लगा, भोपाल सुनो, मैं कौन हूँ ये बात बताई नहीं जा सकती, और तुमने जो यहाँ आने का कारण पूछा उसके उत्तर में ये निवेदन है कि कहीं भी आने जाने का कर्म कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करता है। धर्म अधर्म जनित सुख दुखों का उपभोग करने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। सब जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही है। जैसे कोई कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। तो राजा ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सब कर्मों के धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्मफल के उपभोग के लिए एक देह से दूसरी देह में जाना होता है। किंतु आपने जो ये कहा कि मैं कौन हूं, ये बात बताई नहीं जा सकती, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। तो ब्राह्मण बोले, राजन, अहम शब्द का उच्चारण जीहा दांत होठ और तालु ही करते हैं, किंतु ये सब अहम नहीं है, क्योंकि ये सब उस शब्द के उच्चारण मात्र में हेतु हैं। तो क्या इन जीहा आदि के कारणों के द्वारा ये वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं, अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है। राजन, सिर और हाथ पैर आदि लक्षणों वाला ये शरीर आत्मा से अलग ही है, अतः इस अहम शब्द का प्रयोग मैं कहां और किसके लिए करूं? यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी ये मैं हूं, ये अन्य है, ऐसा कहना उचित हो सकता था। जब संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं, मैं कौन हूं इत्यादि प्रश्न वाक्य व्यर्थ ही हैं। नरेश, तुम राजा हो, ये पालकी है, ये सामने पालकी ढोने वाले खड़े हैं तथा ये जगत आपके अधिकार में है, ऐसा जो कहा जाता है वे वास्तव में सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी पैदा हुई और उस लकड़ी से ये पालकी बनी और उस पालकी पर तुम बैठते हो। यदि इसे पालकी ही कहा जाए तो इसका वृक्ष नाम अथवा लकड़ी नाम कहाँ चला गया? ये तुम्हारे सेवकगण ऐसा नहीं कहते कि महाराज पेड़ पर चढ़े हुए हैं, और ना कोई तुम्हें लकड़ी पर ही चढ़ा हुआ बतलाते हैं। सब लोग पालकी में ही बैठा हुआ बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? लकड़ियों का समुदाय। वही अपने लिए एक विशेष नाम का आश्रय लेकर स्थित है। तो नृप श्रेष्ठ, इसमें से लकड़ियों के समूह को अलग कर दो और फिर खोजो तुम्हारी पालकी कहाँ है। इसी प्रकार छाते की शलाकाओं तिल्लियों को अलग करके विचार करो, छाता नाम की वस्तु कहाँ चलेगी। यही न्याय तुम्हारे और मेरे ऊपर लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। पुरुष, स्त्री, गायें, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक नाम कर्म जनित विभिन्न शरीरों के लिए ही रखे जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा ना देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है, ना वृक्ष ही है। ये सब तो शरीरों की आकृतियों के भेद हैं जो भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। लोक में जो राजा, राजा के सिपाही तथा और भी जो जो ऐसी वस्तुएं हैं वे सब काल्पनिक हैं, सत्य नहीं है। जो वस्तु परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी नई संज्ञा को कालांतर में भी नहीं प्राप्त होती, वही परमार्थ वस्तु है। विचार करो वह क्या है। तुम समस्त प्रजा के लिए राजा हो, अपने पिता के लिए पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, पत्नी के लिए पति हो, पुत्र के लिए पिता हो। तो भोपाल बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ। महीपते तुम क्या हो, ये सिर हो या ग्रीवा अथवा पेट या पैर आदि में से कोई, तथा ये सिर आदि भी तुम्हारे क्या हैं। तुम संपूर्ण अव्ययों से पृथक स्थित होकर भली भांति विचार करो कि मैं कौन हूँ। आत्म तत्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे पृथक करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मैं उसे अहम इस नाम से कैसे बता सकता हूँ। तो सनंदन जी कहते हैं, नारद जी, ब्राह्मण का परमार्थ युक्त वचन सुनकर सुवीर नरेश ने विनय से नम्र होकर कहा। राजा कहने लगे, विप्रवर, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस विवेक विज्ञान का दर्शन कराया है, वह प्रकृति से परे ब्रह्म का ही स्वरूप है। परंतु आपने जो ये कहा कि मैं पालकी नहीं ढो और ना मुझ पर पालकी का भार ही है, जिसने ये पालकी उठा रखी है वह शीर मुझसे भिन्न है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों की प्रेरणा से होती है और ये गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इससे मेरा कर्तव्य क्या है। परमार्थ के ज्ञाता द्विश्रेष्ठ, आपकी ये बात कान में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त करने के लिए विहल हो उठा है। मैं पहले से ही महर्षि कपिल के पास जाकर यह पूछने के लिए उद्यत हुआ था कि इस जगत में श्रेय क्या है और ये मुझे बताइए, किंतु इसके बीच में ही आपने जो ये बातें कही हैं उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थ शिवरण के लिए आपकी ओर दौड़ रहा है। महर्षि कपिल जी सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं और संसार के मोह का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। वे ही भगवान कपिल मेरे हित की कामना से यहां आपके रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, तभी तो आप ऐसे भाषण कर रहे हैं। मेरे मोह का नाश करने के लिए जो परम श्रेय हो वह मुझे बताइए, क्योंकि आप संपूर्ण विज्ञान में जल की तरंगों के समुद्र जान पड़ते हैं। अब ब्राह्मण ने कहा, भोपाल, क्या तुम श्रेय की ही बात पूछते हो या परमार्थ जानने के लिए प्रश्न करते हो। राजन, जो मनुष्य देवता की आराधना करके धन संपत्ति चाहता है, पुत्र तथा राज्य एवं स्वर्ग की अभिलाषा करता है, उसके लिए तो वे ही वस्तुएं श्रेय हैं, परंतु विवेकी पुरुष के लिए परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। स्वर्गलोक रूप फल देने वाला जो यज्ञ आदि कर्म है वह भी श्रेय ही है, परंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा ना करने में ही है। योग युक्त तथा अन्य पुरुषों को भी सदा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का संयोग रूप जो श्रेय है वही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो अनेक हैं, सैकड़ों और हजारों प्रकार के हैं, किंतु वे सब परमार्थ नहीं हैं। परमार्थ मैं बतलाता हूं, सुनो। यदि धन ही परमार्थ होता तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता तथा भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता? यदि इस संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो वे कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते, इसलिए परमार्थ को भी आगम पाई मानना पड़ेगा। यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को तुम परमार्थ मानो तो उसके विषय में मैं जो कहता हूं उसे सुनो। कारण भूत मृतका से जो कर्म उत्पन्न होते हैं वह कारण का अनुगमन करने से मृतका स्वरूप ही समझा जाता है। इस न्याय से समिधा, घृत और कुशा आदि विनाशशील द्रव्यों द्वारा जो क्रिया संपादित होती है वह भी अवश्य विनाशशील होगी, परंतु विद्वान पुरुष परमार्थ को अविनाशी मानते हैं। जो क्रिया नाशवान पदार्थों से संपन्न होती है वह और उसका फल दोनों निस्संदेह नाशवान होते हैं। यदि निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म स्वर्ग आदि फल ना देने के कारण परमार्थ माना जाए तो मेरे विचार से वह परमार्थ भूत मोक्ष का साधन मात्र है, और साधन कभी परमार्थ हो नहीं सकता क्योंकि वह साध्य माना गया है। यदि आत्मा के ध्यान को ही परमार्थ नाम दिया जाए तो वह दूसरों से आत्मा का भेद करने वाला है, किंतु परमार्थ में भेद नहीं होता। अतः राजन, निस्संदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं है। अब मैं संक्षेप से परमार्थ का वर्णन करता हूं। आत्मा एक व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। उसमें जन्म और वृद्धि आदि विकार नहीं है। वह सर्वत्र व्यापक और परम ज्ञान में है। असत्य नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक परमात्मा का ना कभी संयोग हुआ, ना है और ना होगा। वे अपने और दूसरे के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना रखने वाले पुरुष तो अपरमार्थ दर्शी ही हैं। जैसे बांसुरी में एक ही वायु अभेद भाव से व्याप्त है, किंतु उसके छिद्रों के भेद में उसमें षडज, ऋषभ आदि स्वरों का भेद हो जाता है, उसी प्रकार उस एक ही परमात्मा के देव, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। उस भेद की स्थिति तो अविद्या के आवरण तक की सीमित है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। निधाग नामक ब्राह्मण को उपदेश देते हुए महामुनि ऋभु ने जो कुछ कहा था उसी का इसमें वर्णन है। परमेष्टि ब्रह्मा जी के एक ऋभु नामक पुत्र हुए। वे स्वभाव से ही परमार्थ तत्व के ज्ञाता थे। पूर्व काल में प्लस मुनि के पुत्र निधाग उनके शिष्य हुए थे, तो ऋभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ निधाग को संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। समस्त ज्ञान प्रधान शास्त्रों का उपदेश प्राप्त कर लेने पर निधाग की अद्वैत में निष्ठा नहीं हुई। ऋभु ने निधाग की इस स्थिति को ताल दिया। देविका नदी के तट पर वीर नागर नामक एक अत्यंत समृद्धिशाली और परम रमणीय नगर था। उसे महर्षि पुलत्स ने बसाया था। उसी नगर में पहले महर्षि ऋभु के शिष्य योग वीता निधाग निवास करते थे। उनके वहां रहते हुए जब 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए तब महर्षि ऋभु अपने शिष्य निधाग को देखने के लिए उसके नगर में गए। निधाग बलि वैश्य देव के अंत में द्वार पर बैठकर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऋभु को पाद्य और अर्ध्य देकर अपने घर में ले गए और हाथ पैर धुलाकर उन्हें आसन पर बिठाया। तत्पश्चात द्विश्रेष्ठ निधाग ने आदर पूर्वक कहा, विप्रवर, आप भोजन कीजिए। तो ऋभु बोले, द्विश्रेष्ठ, आपके घर में भोजन करने योग्य जो जो अन्न है प्रस्तुत हो उसका नाम बताइए। तो निदाग ने कहा, द्विश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी और बाटी बनी है, आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही इच्छा अनुसार भोजन कर लीजिए। तो ऋभु बोले, ब्राह्मण, इन सब में मेरी रुचि नहीं है, मुझे तो मीठा अन्न दो, हलवा, खीर और खांड के बने हुए पदार्थ मुझे भोजन कराओ। तो निदाग ने अपनी स्त्री से कहा, शोभने, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध हो उसके द्वारा इन अतिथि देवता के लिए मिष्ठान बनाओ। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पत्नी ने स्वामी की आज्ञा का आदर करते हुए ब्राह्मण देवता के लिए मीठा भोजन तैयार किया। महामुनि ऋभु के इच्छा अनुसार मिष्ठान भोजन कर लेने पर निदाग ने विनीत भाव से खड़े होकर पूछा। निदाग बोले, ब्राह्मण, कहिए, भोजन से आपको भली भांति तृप्ति हुई? आप संतुष्ट हो गए ना? अब आपका चित्त पूर्णता स्वस्थ है ना? विप्रवर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाने को उद्यत हैं और कहाँ से आपका आगमन हुआ है, ये सब बताइए। तो ऋभु ने कहा, ब्राह्मण, जिसे भूख लगती है उसी को अन्न भोजन करने पर तृप्ति भी होती है। मुझे तो ना कभी भूख लगी ना तृप्ति हुई, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जठर अग्नि से पार्थिव धातु पहले के खाए हुए पदार्थ के पच जाने पर शुदा की प्रतीति होती है, इसी प्रकार पिए हुए जल के क्षीण हो जाने पर मनुष्यों को प्यास का अनुभव होता है। ये भूख और प्यास दे के ही धर्म है, मेरे नहीं है, अतः मुझे कभी भूख लगने की संभावना ही नहीं है, इसलिए मुझे तो सर्वदा तृप्ति रहती है। मन की स्वस्थता और संतोष, ये दोनों चित्त के धर्म अर्थात विकार हैं, अतः आत्मा इन धर्मों से संयुक्त नहीं होता। और तुमने ये जो पूछा कि आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ जाएंगे और आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इन तीनों प्रश्नों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सब में व्याप्त है, ये आकाश की भांति सर्वव्यापक है, अतः इसके विषय में कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? इसलिए मैं ना जाने वाला हूँ, ना आने वाला हूँ, तू, मैं और अन्य का भेद भी शीर को लेकर ही है। वास्तव में ना तू तू है, ना अन्य अन्य है और ना मैं हूँ, केवल विशुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है। इसी प्रकार मीठा भी मीठा नहीं है। मैंने जो तुमसे मिष्ठान के लिए पूछा था उसमें भी मेरा यही भाव था कि देखो ये क्या कहते हैं, इस विषय में मेरा विचार सुनो। मीठा अन्न भी तृप्त हो जाने के बाद मीठा नहीं लगता, तो वही उद्वेगजनक हो जाता है। कभी कभी जो मीठा नहीं है वह भी मीठा लगता है, अर्थात अधिक भूख होने पर फीका अन्न भी मीठा अमृत के समान लगता है। ऐसा कौन सा अन्न है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचि का रही हो? जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर स्थिर होता है, उसी प्रकार वे पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओं से पुष्ट होता है। जौ, गेहूं, मूंग, घी, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी भोज्य पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से कौन स्वादिष्ट है, कौन नहीं है, अतः ऐसा समझकर जो मीठे और बेमीठे का विचार करने वाला है उस मन को तुम्हें समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि समता ही मोक्ष का उपाय है। ऋभु के ये परमार्थ युक्त वचन सुनकर महाभाग निदाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप प्रसन्न होइए और बताइए मेरा हित साधन करने के लिए यहां पधारे हुए आप कौन हैं? आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया। तो ऋभु बोले, द्विश्रेष्ठ, मैं तुम्हारा आचार्य ऋभु हूं और तुम्हें तत्व को समझाने वाली बुद्धि देने के लिए यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ, जो कुछ परमार्थ है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया, इसलिए परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेव संज्ञक परमात्मा का स्वरूप समझो, इससे भेद का सर्था अभाव है। ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं, तदंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कहकर गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वे निदाघ की इच्छा ना होने पर भी वहां से चले गए। तदंतर एक सहस्त्र दिव्य व्यतीत होने पर गुरुदेव महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञान उपदेश करने के लिए पुनः उसी नगर में फिर आ गए। उन्होंने नगर से बाहर ही निदाघ को देखा। वहां का राजा बहुत बड़ी सेना आदि के साथ घूम घाम धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा था और निदाघ मनुष्यों की भीड़ भाड़ से दूर हटकर खड़े थे। वे जंगल से समिधा और कुशा लेकर आए थे और भूख प्यास से उनका गला सूख रहा था। निदाघ को देखकर ऋभु उनके समीप गए और अभिवादन करके बोले, बाबा जी आप यहाँ एकांत में कैसे खड़े हैं? तो निदाघ बोले, विप्रवर आज इस रमणीय नगर में राजा प्रवेश करना चाहते हैं, अतः यहाँ मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ऋभु ने पूछा, द्विश्रेष्ठ आप यहाँ की बातों के जानकार मालूम होते हैं, अतः बताइए यहाँ राजा कौन है और दूसरे लोग कौन हैं? तो निदाघ बोले, ये जो पर्वत शिखर के समान ऊंची और मतवाले गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है और दूसरे लोग उसके परिजन हैं। तो ऋभु ने पूछा, महाभाग मैंने हाथी तथा राजा को एक ही साथ देखा है, आपने विशेष रूप से इनका पृथक पृथक चिन्ह नहीं बताया, इसलिए मैं पहचान नहीं सका, अतः आप इनकी विशेषता बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन हाथी है। तो निदाघ बोले, ब्राह्मण इसमें ये जो नीचे है वह हाथी है और उसके ऊपर ये जो राजा बैठे हैं इन दोनों में एक वाहन है और दूसरा सवार है, भला बाह्य वाहक संबंध को कौन नहीं जानता? तो ऋभु ने पूछा, ब्राह्मण जिस प्रकार मैं अच्छी तरह समझ सकूं उस तरह मुझे समझाइए, नीचे इस शब्द का क्या अभिप्राय है और ऊपर किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं, ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ सहसा उनके ऊपर चढ़ गए और इस प्रकार बोले, सुनिए आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं वे अब समझा कर कहता हूं। इससे मैं राजा की भांति आपके ऊपर हूं और श्रीमान गजराज की भांति आप नीचे हैं। तो ब्राह्मण देव आपको बड़ी भांति समझाने के लिए ही मैंने ये दृष्टांत दिखाया है। ऋभु ने कहा, द्विश्रेष्ठ यदि आप राजा के समान हैं और मैं हाथी के समान हूं तो ये बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं? ब्राह्मण कहते हैं, ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरणों में मस्तक नवाया और कहा, भगवान आप निश्चय ही मेरे आचार्य पाद महर्षि ऋभु हैं, क्योंकि दूसरे का हृदय इस प्रकार अद्वैत संस्कार से संपन्न नहीं है जैसे कि मेरे आचार्य का, अतः मेरा विश्वास है आप मेरे गुरु जी ही यहाँ पधारे हुए हैं। तो ऋभु ने कहा, निदाघ पहले तुमने मेरी बड़ी सेवा शुरुआत की, इसलिए अत्यंत स्नेहवश मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए तुम्हारा आचार्य ऋभु ही यहाँ आया हूँ। समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि होना ही परमार्थ का सार है, मैंने तुम्हें संक्षेप से उसका उपदेश कर दिया। ब्राह्मण जड़ भरत कहते हैं, विद्वान गुरु महर्षि ऋभु निदाघ से ऐसा कहकर चले गए, निदाघ भी उनके उपदेश से अद्वैत प्रायण हो गए और संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। ब्रह्म ऋषि निदाघ ने इस प्रकार ब्रह्म प्रायण होकर परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार धर्मज्ञ नरेश तुम भी आत्मा को सब में व्याप्त जानते हुए अपने में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। तो सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजाओं में श्री सुवीर नरेश ने परमारथ की ओर दृष्टि रखकर भेद बुद्धि त्याग दी और एक ब्राह्मण भी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करके बहुत युक्त होकर उसी जन्म में मुक्त हो गए। मुनीश्वर नारद इस प्रकार मैंने तुम्हें परमारथ रूप ये अध्यात्म ज्ञान बताया है, इसे सुनने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को भी ये मुक्ति प्रदान करने वाला है।